عشق دی خمار وی صدق وی تر نظار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی چیل عشق دی خمار وی صدق وی تر نظار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی چی دستا پمی نمست وی لیونی دی وی خاونده وی دود شوی زلجلال سپیلنی دی وی خاونده چی دستا پمی نمست وی لیونی دی وی خاونده وی دود شوی نئے دیوے خاوندان چی دستا پنم بیمار وئی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وئی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وئی چیل عشق دی خمار وی صدق وی تر نظار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی شب گرنو کراہ کل وے رن احساس دا اللہ وے بیگان وے لجہان دن روڑانگو کلا ہوئے شب گرنو کرا کل وے رن احساس دا اللہ ہوئے رڑانگو کلا ہوئی پسل گئو کی قرار وئی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وئی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وئی چیل عشق دی خمار وی صدق وی در نظار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی خدایا ستا رضا لپار پزڑگی پرہار پرہار وی چی درد نو نڑنگ بنگ وے او دزڑ پا داغرا ٹول وے چھی ٹپی ٹپی زگر وے ہس کا غاڑ دغا ٹول وے چھی درد نو نڑنگ بنگ وے او دزڑ پا داغرا ٹول وے چھی ٹپی ٹپی زگر اس کا غاڑ دنگا ٹھول وئی دکولا پوگو بار وئی خدا خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار وای خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار وای چې عشق دې خمار وای صدقه وای در نظر وای خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار وای خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار وای کاش منصور درد من اے رب ستا په عشق لمبا لمبا وای د نیمګړي ژوند شپې بس لتان نظرانه کاش منصور درد منې ربا ستا په عشق لمبا لمبا وای د نیمګړي ژوند شپې بس لتان نظرانه وای بس لتان نظرانه وای عشق دی خمار وای صدقه وای در نظر وای خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار وای خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار وای خدایا ستا رضا لپاره په زړګي پرهار پرهار صدقه در نظر وای پزړګي.